الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. سورة حامیم دخان کے اللہ تسلی ورکڑا پیغمبر لا چه فرتقب یوم تات السماء دخان مبین انتظار کوا دی عذاب تا کا بار شکل کی راضی آخر کی وی چنا منتقمون مونږ وعده کړل چې مونږ به انتقام اخلو. دا واقعیا ذکر کوي د موسی علیه السلام دا هم د دې تسلۍ لپاره ده چې داسې انتقام به اخلو ستا د دې قوم قریشو نه څنګه چې مونږ انتقام اخیستی وو د فرعونیانو نه چې موسی علیه السلام ورته دغسې پیغام راوړو او دغسې دعوت یې پیش کړو. ډېر وخت یې داوی خیرخواهي وکړه او کله چې هغوی لویي کوله او سرکشي کوله مله انتقام واغستو. تخویب دنیاوی ذکر کی پالاکت فرعونیان سره عرض ور سره ور سره تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَيَقِنًا مُنْغَازْ مِيخ کرو مَخْكِدْ دِينَا وقوم فرعونیانو قبلهم دی موجودو تا اشاره کی چستا دا قوم چی دیو دا مشرکین چی دی دا دی ندیر مخ کمون امتحان کلیو با دی دنیا کی امتحان امدائی چلانه بل عزت وی که زما خبره ومنله نو بس نجات بوله ورکوم ایوازونه بوله ورکوم جنتونه بوله ورکوم او زما خبره ونمنله عذاب بوله ورکوم جهنم بوله تیار کړی. فتن امتحان توی ازمیخ توی اللہ چی ازمیخ کی و امتحان کی داغی شکل داغی چی پیغمبر رو لیگی پیغمبر رتلل دنیا تا داد اللہ امتحان زکر سوک داغ خبر اومنی لائق دا نجات شی لایق دا اللہ دا فضل او دا احسان او دا رحمت شی اسو کیو نمانی نواغی لایق دا غضب شی. هر پیغمبر چی دنیا تر آغل دے دا اللہ یو امتحان پاگی خلقو دیون باندی ام امتحانو مکیوالاو باندی نطولن اللو امتحان تکا جدی باندی دا اللہ نعمتون دیرو بی حدا قرآنیم دیتا نازل کرو دی پا جبا باندی ذکر پسی وی وجام رسول کریم اغه امتحان داو چراغ دیتا یو پیغمبر ډیر عزت من ډیر قدر من کله وعده کړی و چې پیغمبران را لېګم پاری او خار کې نو داغی پا معزد کورنے کی چکم پاگی قوم کی معزد خلقی دنسب پلحاظ سران شرافتی پکی ناغین دا پیغمبر پیدا کوم موسیٰ علیہ السلام دیر پیزت من خاندان کے ہو کریمی و طویلی خاندان عزت مندو نسب یې عزت مندو تاسو کریم معنا الله بغډیر خیستا صفاتونه پیدا کړیو چې رسول یې وي نو پوښتې چې پیغمبر راولي ځکه رسول وی هغه چاته چې هغه سي نه راغلي هغه الله طرف نه سراولي پیغام راولی موسیٰ علیہ السلام چراوی اللہ راولی کو سو پیغام ولور کرو ان ادو الی عباد اللہ دے پیغام او دو مطلب دی ان ادو الی عباد اللہ دیوی چی پریده ما سراد اللہ بندیان زما قوم بنی اسرائیل چی غیل اللہ فضیلت ورکڑے پٹول و خلقو دیلم دو جنا و دو ایمان و توحید دو جنا نداد اللہ بندیان دی عباد اللہ اللہ بندیان دی نو تاسو نه خپل بندیان ما جوړای غلامان کوي ما ځکه فرعون ټول بنی اسرائیل غلامان کړیو کنه او خپل عبادت به پکاو الله رب العزت وی دا خو الله بندیان دی زوزید پار راغلی ما چیزی دو بندہ دا عبادت نخلاص کم او صرف دا اللہ عبادت شروع کی دویم مانا ان ادو الیان اے فرعون یانو ما تتوجو کے ما تتوجو کے ما خبر او من ہے ما لوخرا کے اگی نکو لتوجو کنا که موسیٰ علیہ السلام بڑیر لگیاو اگی و تاڑو التفات نکو چی دا سوک دے سوک ندے ہر پیغمبر سردہ ظلم شوی دکھا اگا دا قوم دا پارا سمرا خیر و برکتی اگا قوم تا سمرا قیمتی خبره کوي خیرخواهی کوي همدردی کوي او هغې وتاړو سړی نه وایي چې دا څوک دی څوک نه دی نو ان ادو زما خبره ومنه ما ته غوږ کې دی ما ته توجه کوي عباد الله ای د الله بندیانو یا عباد الله ای د الله بندیانو ما ته خدومره غوږ کېدی چې زه څه وایم څه نه وایم ستاسو غیر خواهی لټوم امانت مې راوړی د الله طرف نه تاسو له شکریا نه ادا کوئ انی لکم رسول امین بېشکه زه خاص تاسو دپاره د الله استازی یم را لېګل شویم د الله طرف نه امینیم امانتګر امینم یو معنا ده چې زه تاسو ته معلومی چې ما چرې په یو کار کې دوکه نه دکړې خیانت مې نه دکړې ما چرې په خپل ژوند کې داسې یو کار نه دکړې چې هغه د انسان د بی عزتۍ او د رسوایۍ نو معنا ده چې داسې پیغمبر یم چې ډېر معتبر یم امین ادویم دادی چا امانت گریم استاسو پا امانت باندی چه اللہ سرا کری دی اگا و تاستا پیش کن دانا چه اللہ یو سرا کری دو و تاستا بل سویم سوار لسمی صدیم علاقو نیم خیانت نکوم دا اللہ پاگی امانت کی چه امانت دا دین دی اگا امانت دا دعوت دی اگا امانت دا توحید دی دا اصل امانتو چې انبیاء راوړو هر یو خپل قوم ته هم دغه خبره ولا تعلو علی الله او دا وایي ما چې لوی مکه په الله باندې الله تعلو علی الله لوی مکوی و سرکشی مکوی پا اللہ باندی ولی دا خبر انکار تا دی دعوت نا انکار تا پا اللہ لوی دا سنگا تا دی چی مقابله دا کنه دا اللہ سر چی اللہ رب العزت وی دا ما حکم اومنه او دیوی منگستا حکم نمنو خو پورا دشمنی ده کنه مقابله ده دویم داده چه ستاسو کم دین ده نو غلط دین ده اگر طول پلا بانده دروغ جوڑول دی مکجر زمان خبره نمانه دا پا حقیقت کتازو پلا بانده دروغ جوڑوه فرعون دے دروغ وی چه انا ربکم الاعلا استاذ اللہ اخدیم دیلوم بے دروغ جن دے دیلوم بے پا اللہ دروغ جو کلی افترہ کلی دا او تاسو ارپسی ہے دکہ تاسو ای خب پورا مرگرتیا کوئے کن فاستخف قومہو فاتواعوہو سورہ زخرف کی تیر شو قوم دا سی ارولی ہو چیغی بی ابل سوک نلی دو فرعون پسی بروان دا لوی دا و سرکشی دا اللہ پا حکم باندی نو دا دا تویم چی اللہ تعلو علی اللہ لوی مکوی و سرکشی مکوی پا اللہ باندی انی آتیکم بسلطان مبین بیشکا زراغلیم تاستا پیو واضح آخ دلیل اسے خبر نکوم بی دلیل خبر نکوم بلکہ سلطان مبین را سرشتے کنا معجزات موسیٰ علیہ السلام معجزات اسلطان مبینو چی فرعون تیب اول ملاقات کې اخکار کړیو چې ورزر اغلیم په بیینه سره او معجزې سره الله را لګلیم فرعون وتوین كنت جئت بآیات فات بها ان كنت من الصادقین چې راغلې نو موږ ته وخه یې کړه موږ غوسنه دي دي فالقا عصاه فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ خمسه غردوله نوغه یو ښکارا اجتهاو لاس یې راویستو د ګریوان نو هغه تک سپینو تړي سپینوالي په جوان دی او ته خلکو غته نشو. نو دې ته سلطان مبین ویل زراغلی ام تاوستا پا یوخکار دلیل چه از ما معجزات تیم دا بیانیو که فرعونیانو تا فرعون باند خبر دیرا بدو لگی دا احکمیو که چه پریدوی نا وجنوی ہے اولی خواغیتا ہوئی چ وجنه وجنه چ څوک د سره مرګري شي وي دا بچي ولا وجنه. بیا چې کله دا خبره باندې چاسو قدم چت نکو حرکت اونکو نبی په خپل ویلو چې زرونی اقتل موسی وليدعو رب ما پریده موسی عليه السلام وجنم دې د اوس خپل رب ته आवाज وکي چې زمانه اخلاص کی نه پرې خوځو. هلته موسی علی السلام جواب ورکړو چې تما وجل شي ما داسې ذات سره ځان پنا کړی دی دا سزاد سرمی پناہ حاصل کری دام چیغا زمان امرب دے استاس امرب دے لیکن تاسو جہل کی پراتے ہیں او پزد و عینات کرا غلیین تاسو اترب نو آئیں زخو اترب ویما نما پاغبان دے پناہ غخت دا مالاو پناہ راکیم او دلتا اموی وَإِنِّي عُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ کتا او زما په مقابله کې سو منسوبه جوړاوه او د قتل اراده کوي نو اسه بلګي آئے مانشه قتلولې ولې ما پناه حاصل کړې ده د خپل رب سره او چې ستاسو رب دې د دې خبرې نن ترجمون چې الله ما بچ کی کچرې دی ولی ما لره پکانو په ګټو باندې یا الله ما ته نو ساتي ما ته نه بچ کی ان ترجمون سنگسارول د ډېر په خوانه سزا ده. کله رجم په معنا د کنزلوم راځي من الشیطان الرجیم چکتا سما تا بدی را دیوائے او سوائے کنزلی کوئے عرص چی کوئے لیکن ما پناہ حاصل کرے پخپل ربان ما سوال کرے چی اللہ ما دا دید ضررون نبچ کے دے داغی جوابو کوزکا موسیٰ علیہ السلام داغی پا حرکت باندې پویشو چی دی خوست ما پریدی نا خبره نمانی نو زمان دا قتل اراده کئی ویلم تؤمنو لی فاعتزلون نو تاوی چی یو خبر خومن اے کنا یا آغا خبر آمن اے یا دا خبر آمن کما خبره چې مخکې مې تکړې ده چې ما سره بني اسرائیل پریک ده دی باندې ظلم مکوایم دا د الله بندیان دي ستاسو بندیان دي بیا خو را سره دا ومنه او که دغه نه منه نو دا خبره ومنه ویل لم تؤمنوا لی فاعتزلون کی من راولې په ما باندې یقین نکوه زما په دعوت باندې نو زما نه ډډې ته شې زما نه بیر ته شې فاعتزلون عذاب سیم را روان دي خو تاسو ولا سپیټ ورکوي نو سپیټ ولا مور کوي کنه دا اوس تاسو د خیر لپاره وایم چې څومره تاسو ما ته ضرر را کوي زمره با عذاب تاسو تر نزدیکیږي ډیر ور نزدیکیږي نو ولې ځان زره هلاکوي تلوار کوي په عذاب باندې تلوار کوي د الله په قهر او په غضب باندې د الله قهر او غضب ته دعوت ورکوي دا دعوت ورکول دي کنه چې پیغمبرانو سره بیا ته کوي zarar ورته ورسوي یا نور حق پرستو ته دا سبب د الله د عذابې ویل لم تؤمنو لیم کچری یقین نکوی ایمان نراوڑای زما دا پارا یعنی زما پا خبر بانده ایا دغا دی چی ما تاوستا دو خبری پیش کری دی ایمان داوی تاویی کنا دا اللہ وحدانیت بمانی او دا پیغمبر رسالت نما ویلی تاوستا چینی رسولو رب العالمین ز رسولیم تاسو باندې لازم دی چې په ما به ایمان راوړای زما پر رسالت باندې به یقین کوئ او د الله په وحدانیت به یقین کوئ دا زو خبرې کدا نه منئ فاعتزلون نو بس زمانه ډډې ته شې زمانه جدا شې یعنی مال ضرر مرا کوئ زګدا وتاو ستډیر بد پریوزی جدایې توی اعتزال هغه یو خبره نه منځه نید موسی علی السلام دعوت قبلو چی مان راولې وې او نید هغه نه لاس اغستل بلکې وخت په وخت به دم کی ور کوله زکه دا اخیری خبرې کنه چې فرعون وی چې ما برې ده تاسو یې خنواجنه خو زی وجنه ما دباونه کول دباونه د دې لپاره چې خلقې به راوچتا هغه په خپل نشرا پاسې ده او خلقې به راوچتا کنه باطل پرس همیشه د پاره داسې ښه دې چې هنګامه جوړي او انتشار پیدا کوي په خلکو کې کنه دې ودا بیانونه کوي چې ګوره مونږ ته څومره لوی نقصان رسي زموږ دین خرابوي زموږ معاشره خرابوي زموږ ورولیو پلولیو ډېر برکتی جوند زمونگا نا خرابی مونگیو بل سر دشمنان کئی کور دا کئی دا کئی پاس ور پاس دے پخپل ناس تی حق پرست دا سی نئی حق پرست خود طول نمخ کی روانی اگی ور پاسی امیر مخ کی اگی ور پاسی کاغا جنگ او جگڑی او کاغا سی دعوت پیش کولی حضرت خالد بن ولیدو نبی علیہ السلام علیگو بنی فزارت ہے علیگو بنو جزیمت ہے علیگو قبائلو تے بھائی لیگل مجھے اے کم پل لیگلیو او خلقو انکار نو کړي ولي هیڅ به خالد ولید نه بس د سره نشو کولی اتیانو سره ټانټي نشي جوړېلې دی بس به منو چې حضرت خالد په پوښنه دعوت به شروع وکړ خپل لخر به ور سره ناس نو چرتا یو پل بلانو بیان بیوکو بل پل بلانو بیان بیوکو بل پل بلانو بیان بیوکو بیا باوتا نبی علیہ السلام ویچ زان سر یو شل دیرشتن راولا چی مونگو باوتا ام بیانو کو نورا بیوستا بیا بی دعوت چلو خلقو کی دعوت بی چلو صرف یو زی که نو پوشوی ار جانا غلطی کی کن بنو جو زیمو توی قبیله ولویا او چی حضرت خالد ورغی جو بیان وتاو کو ناغي وي وي سبقنا سبقنا مزاحو د اسلام کلمه نو وکړه د اسلام کلمه خدا وا چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ویلې وي یا لا اله الا الله ویلې وي یا محمد رسول الله ویلې وي نو یې ځان له سوړتلو غیته چې کلمه نو وخولي نا ولا کلمه نا دیمه کلمه نا دریمه کلمه اغی خود نو پویدو او دمره خبر شویو چی دا پیغمبر چی دا ویکلی دا دا نبوتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبول ام نور ویده تا سوابی ویلی شی اجسوک دا دمر گری شی ناغا سوابیان شی ناغی وی سوابعنا سوابعنا مونگا هم صحابیانیو حضرت خالد پو نشو نشو روی پی اکڑا کولی جسو رای پکی قتل کلا نوری اونی و ٹولو چی بیا راغلل و نبی علیہ السلام تاغی حالوی نبی علیہ السلام بلا سوچت کلل او علام مینی ابرأ منکا ابرأوی لیکا مما صنع خالد یا اللہ زو دی خبرنا بیزار ہے ما چی دی خالد سوکڑو ما خوات دا سنووی لی زو دی نبیزار ہے ما بیا با نور مصیبت جوڑ شو حضرت علی تا بیا نبی علیہ السلام ہوئی چه سوشمانه چه سوره کسان قتل شوی دی چه دیت ورکو یا خدای بیاوی داری یو دیت ادا کن سلسلو خان تیو یو پزه ورکول دا اسلام پتی تری قرار لی چه خلق ریان شو دا سکیوی داوی اگه چه کم قتل شوی دی کنه نو دا داغی دیت تی دا سی اسلام دے دا سی دین دے چپا قتل کی خطائی و غلطی وشی قتل خطائی وشی بیا بدا غی دیت ورکی ماری ابوی چیر زمون خوبا کی سوک ندے قتل شوی کنا چی منگلو ام سلو خان را کی دا دنیا دمرا خواگا دا دمرا چی بیا خلق پزان نی پک پلو بندیان دورا پر غم جن نی وچوی سلاس لرالی سلو خان پخلی یادی کنا نبی دا یو زینہ دیر زینہ دا سشیو حضرت او ساموم دا غصی چل کرو اگر سلی کلیمہ ویو دنم آپ کو قتل کو بل بل دا سی نبس نبی علیہ السلام بویچو اس با دی دیتور کو پیغی ہوئی نداغی خدا مطلب چی مونگا دی پیغمبر مرگریو کنا خوچه واس نور چلواله نوارتو کلیمواله نوارتلا نو داغی دغا اسلامو اسلام خو دزلو اعتقاد تویلی شی کالفاز پخلی بانده ارسنگ راوزی خوچه دورت معلومی گی چی دا خلق مسلمانان کی گی دزی اسلام سره محبت پیدا کی نو بس دغا پورا دغزی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ د قیصر په دربار کې ودرېد دو فارس کې اعلان وکړ چې بادشاہ مونږه د یو پیغمبر صحابه یو اگر علی ګلیو مونږ ته درې خبرې کړې نور نه پوهیږو بس مونږ ته ویلي چې یا به اسلام قبلی کنه قبلی نو بیا به جزیه منی کدام نه منی نو بیا به ورسره توري جنگ کول شي بس مونږ درې خبرې کوو وخت لګ دی ته څنګه وای چې کار خلاصي نوی قیصر وی پلو خلقو تا چه دلی یو خانک ڈک که ده خوری اپساری والا که ده ناوی ده خور خانک ڈک که همو غیر ابن شعبل اپسار که خودو اگوی الحمدللہ نازیوی کارو شو اسی بادشاہی کنوز قیصر پسو پوئی دو اخواسی ناس تو پا کرسی قبضہ کلی وا لائق خنو کن لائق مغیر ابن شعباو چی خور را راکلا دی دا مطلب دی چی تاسو دی دی مالکان شوئے بس اگر لڑا نبی علیہ السلام تیوی چی دا اس چل لی نبی علیہ السلام نو ابو بکر وختو رضی اللہ عنہ او بس او سر لخ کر ور سرکو سعد بن ابی وقاص امیرو او رال حملے اکڑا او پارس واغست نو صحابہ دغی نو امیر مخ کی روانی خلق ترست روانی و دی زمانی امیر نا د دې زمانه امیر بګوري چې بل سم چت کې ناشتي څوک بیرو ویني نه څوک بیرو پیژني نه ملاقات باندې کوي چا سره ا مجاهدین به ور مخ کې کړی دا خو د اسلام طریقه نه ده کنه فدا ربو فریاد کوم موسی علی السلام خپل رب ته ان هؤلاء قوم مجرمون جل ذاقم مجرمان دي ظالمان دي او ډیر سرکش دي خبر نه مانی بس مونږ په هر څومره کوشش وکړو پورا چې دي خبره مانی لیکن دي خبره نه مانی څومره چې مونږ ته بیان کو نو داږي عزت زیاتیږي او عناد زیاتیږي او دی حت تورا سیدل چه زمونگ دا قتل بندو بس کئی نوی اللہ واس مونگ تا تا فریاد کو چه مونگ خو دا طاقت نلرو زمونگ پا زمواره چه کم خبره ها مونگ اکلان وز دی چه کم کار کئی نو دا غیر دا پارا بتا سر انتظامی مونگ سر انتظام نشتا اللہ رب العزت و تا حکم راو لیگو چی بس تتینا پلشا تتینا ڈاری تشا ما سر انتظام شتا دا دی بس انتظامی دا سو خلق دے واللہی میں قدرو کن میں دیر درناو کن چی ماو تا تولی گلی ماو تا دعوت ور کن سلوی اخکال و تا بیانو کن بیانو کن دا خو مونږ دې خیر پای کولا دې سره همر دردی کولا ولیکن دې په خپل عزت پو ان شو اوس ته نبیار ته شخه ورسره هغه د عذاب ذکر کړي اخر